Kom inn. Ja, det var dem, ja. Ja, det var akkurat. Ja, det jeg som skulle søke på jobb på sirkuset her. Ja, nettopp. Jeg har nemlig Ishas. Ishas, ja. Ja, men det høres lovende ut. Da kan de vel temme løver og gå på line og uttale og kaste. Nei, jeg er fakir. Jeg kan liksom sitte og ligge på spikematter, og så kan jeg sluke sverd og ligge ned i en kurv og bli stukket sverd og kniver i. Jeg synes de sa de hadde Ishas, ja. Ja. Har ikke de vært hos doktor Arnesen da? Jo. Ja, men han har jo alltid mot Ishas pleide å ordinere løvetemming, buktaling, knivkasting. Ja, nei, det var før det. Før? Ja, nå har han gått opp til akupunktur.